sera, stimați ascultători. Viziunea Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațional Austria, un radio pentru toți românii. Emanuel Pope. Versuri declamate de Maya Martin. De jazz, interpretată la orgă de Mihai Ganea. Audiție plăcută, stimați ascultători. Urmează Maya Martin. Vorbind despre fluturi, Blue-Eyed Sailor se dedică unui fluture tatuat pe un număr de fată, Sings Mia. Suntem rari, frumoși, maestoși, trimbulinzi. Albinele de dragul nostru fac miere și mor. Suntem inimaginabil de rari, ceva între gâze și spiriduși. Cu degetele de la o singură mână putem struni ca pe o harpă, umbra întrețesută în adânc a zecilor de suflete ascunse. Suntem frumoși, nu cerșim, indescriptibil de frumoși, suntem ca Frida și Diego, numai că tu nu ai mustață, iar eu nu mă înfrupt din cadavre. Da, chiar și așa, în ciuda acestor carențe, se pare că o lume întreagă ne divinizează. Și tu, bucură-te, bucură-te, Eva nopților mele albe, că atâția credincioși ne poartă chipul tatuat pe cochiliile lor de sidef. Noi care am respirat aerul ăla îmbâxit de praful de pușcă al archebuzelor spaniole, din vecinătatea zeului Montezuma la Tenochtitlan. Și-am făcut dragoste în timpul Revoluției din Mexic, 10 ani cu aceeași pasiune, când cu 2 pesos orice gringo își putea cumpăra un cal, un Winchester, o bandulieră grea de păcate și sufletele a 200 de țărani umbrite sub sombrero de foame. Viva Zapata! Și suntem maestoși, vezi bine, din moment ce în fiecare dimineață, ca să ne putem dezmorți oasele reumatice, reușim cu siluetele noastre să ridicăm puțin câte puțin, milimetru cu milimetru, tulpana cerului, dezvelind picioarele Domnului, mama ei de anatomie divină și lirică. Mai mult o broderie transparentă de sânge și nervi fără scăpare. Nu degeaba se spune că, de grija noastră, tremură sub smalț cobaltul porțelanului Sèvres din serviciul reginei Angliei. Da, ai auzit bine, nu e o poantă. Așa, bătrân, și cu mintea rămasă printre curcubeile de lumină ale secolului al XVIII-lea, el încă mai denotă o remarcabilă conștiință. Avea dreptate prost când povestea. De aceea ți-am și spus să căutăm după moarte găzduire în una din marile colecții ale lumii. Suntem trimbulinzi. Și dacă n-am avea o inimă atât de grea, o singură vocală ne-ar putea arunca taman la limita universului. Într-atât suntem de ușori, vulnerabili și pe cale de dispariție. Dar ție nu-ți pasă, zău că nu-ți pasă. Râzi și cu nonșalanță risipești prin pulberea oricărui drum și în dreptul oricărui drumeț argintul slovelor tale. Toți și-au făcut coliere de piatră din secundele timpului tău. Chiar și atunci când te invit să mușcăm din norii de gheață, privindu-ți pofta de viață, mi-e frică să nu te pierd. Într-atât îmi ești de dragă, copilă nebună. Și ăsta e un sentiment mai rău ca după moartea lui John Lennon, dacă îți mai amintești. Și da, lumea a început cu noi și cu noi odată își va face și ea valiza în grabă. Iar universul de care aminteai într-un poem va înceta să mai tușească, se va subția începând de la bază și numai o vară pământul va arăta deplorabil ca o babă gară deraiată cu trupul bătrân schilodit printre șine. Fericiți! Oamenii mai curând ne vor ierta o crimă decât. De aceea zic, hai să o facem. Suspansul mă disperă. Niciodată nu am avut răbdarea să privesc un film cap-coadă. Putem termina acum, într-un mod festiv, cu lumânări și cu tacâm de argint, plămân rablagit lângă plămân tabagic, vom muri spate în spate. Aici, pe masa asta de disecție a poemului, cu o unică și ultimă respirație, vom apăsa fredonând butonul Fast Forward până la capăt. Ca dintr-o icoană făcătoare de minuni, sub bisturiu, din piepturile noastre, al tău din marmură albă, ca zăpada eternă a muntelui Salcantay din Peru, al meu din marmură neagră, ca durerea învinsă a lui Makeba, trăind departe de Africa. Vor țâșni numai zboruri, multiple, desăvârșite și împerecheate zboruri. Toți zeloții vor spune, oh, oh, și oh se va numi toată înțelegerea lor existențială. De acum îi vom lăsa să se adape. Noi nu le vom mai spune nici pst. Cu minți și zâmbitori ne vom urca pe genunchii bunicilor noștri. Din nou, tu vei avea 3 ani, eu 6, o vârstă numai bine aleasă, cred eu, și potrivită si bemolurilor cântărilor din noua casă. Autor Emmanuel Pop. Lectura Maya Martin. Câine de soi, caut un stăpân mai bun. Autor: Emanuel Pop. Nu știu din ce pricini, dar m-am calificat și pot azi să vă confirm, în deplinătatea facultăților mele mentale, că sunt ogar. Pe scurt, ogarul lui Dumnezeu. Și adeseori acesta mă folosește în petrecerile sale juvenile. Recunosc. Deloc frumos. Ba mai mult, de cele mai multe ori rânjesc prostește cu buza umflată în lumina lumii. Dar asta nu ar fi nimic. Se spune că dincolo de toate ar exista ceva inedit, un fel de pedigree umblând năuc prin venele mele. Vedeți bine. De aceea și sunt cotat ca un ogar de soi. Eu vă iubesc. Iertați-mi dezinvoltura. A devenit ca un instinct. Unii îl numesc falsitate. Alții însă îi spun sentiment de apartenență corelativ la umanitate. Nu știu, oricum, precum confrații mei canini, sunt tot ce s-ar putea numi mai dulce. Un lucru însă mă face, oare să vă spun? Trist. Dar trist rău sau tare, cum doriți. Că și tot ce ademenesc, tot ce iubesc eu, așa, fără de prihană, cum pică bine la unele texte, iertate-mi fie păcatele de câine. Domnul, stăpânul meu, ucide și-și aduce în casă. E plină sala de trofee, răsună de triumful său de vânător. Thank you.

Pe lințoliul alb al tăcerii, răpuși zac copiii lui Chirico, îndurerați și orbi, ei azi n-au îngropat numai zborul, ci și așteptările noastre. Abia de mai pot privi către icoana amăgiților lumii, eu însumi dizolvându-mă în aburi de frică. Pe fișia dintre lumi, cineva s-a oprit și acum plânge. Ritmic îl aud cum lovește cu fruntea în zidul de sticlă. Când mi-am revenit, ziua arăta ca o bezea și câinii hămesiți fluturau atârnați cu colții în buza ei dulce. M-am grăbit să-mi ridic trupul, trei sferturi căzut peste marginea lumii și, îmbrăcat pe jumătate în milă, disperare și ciudă. Numai așa am putut să-mi recapăt tonusul existențial. Doar El, Dumnezeu, ne mai poate învăța lecția supraviețuirii. Și cu mână dibace mi-am smuls umbra din firida pieptului și o noapte întreagă am bătut-o cu parul. Doamne, Tu nu ești o absență. Eu știu, tensiunea neîmplinirilor noastre face conturul chipului Tău. Dai faz cu îngeri. Autor: Emanuel Pop. Doi îngeri au venit să-și dispute apartenența la existența mea. Unul era mai critic, altul mă iubea. Nu vă înțeleg, le spuneam. Ce fel de îngeri sunteți voi de vă risipiți puterea cu mine? Ce fel de om ești tu? Așa îngeri îți suntem, răspunseră ei. Nedumerit, i-am întrebat din nou. Și totuși, ce fel de îngeri sunteți de vă disipați puterea între voi? Ce fel de om ești tu care faci îngerii să se împartă? Răspunseră ei. Ce fel de om sunt? Am rămas eu pe gânduri, în timp ce îngerii continuau să-și dispute apartenența la existența mea și toată lumea. că ești albă. Autor: Emanuel Pop. Pentru că ești albă și îți prinzi fustele peste trupul tău de intensă lumină, cu același act de siguranță pe care l-a folosit și mama după ce bunica a obosit să mai învețe răgazul împăturirii din sine, pentru că ești hrana disperării din închipuire și ești cu tremur al absenței reverberată în roa grădinilor din vis, pentru că te presimt ca pe un submarin atomic alunecând prin abisul meu tainic cu pași fără de murmur, pentru că ești secretul care nu răspunde și nopțile de teamă, copil, mă porți ca pe o năframă, pentru că nici timpul nu te știe oglindă să-ți cunoască chipul și în toată însingurarea existenței misterul tău e tot ce am aproape, pentru că în pragul risipirii așteaptă trupul tău în chip de poartă, acolo abia, despovărat, nefericitul însetat din mine, sorbind nesățios printr-un sărut, culorii tale îi va deveni pereche. Eu, dispărând mai alb decât lumina lunii, tu rămânând îmbujorată, mireasă a lui pe veci, copilă tu, mereu, iubita mea, pururi, într-atât de albă. Meu sol. spre Machu Picchu. Bieții părinți aveau dreptatea lor. Gândul îi făcea să tremure. Un suflet de atâtea șoapte ușor se poate frânge. Copilul în noapte nu trebuie lăsat să viseze nesupravegheat în compania atâtor autori necunoscuți. Da, cărțile, desigur, purtau vina, numai ele. Știa bine mama ce spunea. Poveștile înnebunitoare pot schimba destinul oricărui om. Știa și tata când muncea că numai visul plăsmuit în miezul zilei fortifica cetățile din zare. În rest, rămân doar cărțile să poarte toată vina. Autor: Emanuel Pop. Lectura: Maia Marti. Timpul și magii. Autor: Emanuel Pop. Respirând greu, din valea pârâului, tinerețea abia se auzea. Eu învățasem să beau, tu râdeai, doar câmpul și macii ne mai înconjurau. Luna și focul, în joacă, din umbrele noastre își zideau pe deal cazemate. Deveniserăm așa dintr-o dată, cu toții, extrem de esenieni. Tu pregătindu-te să ierți, eu pregătindu-mă să uit, ne așteptam cu minți, până și părul tău vegeta. Când ploaia a venit, luna s-a plictisit și munții ne-au izbit cu pietre. Lectura: Maia Marti. Thank you. mergând prin pădure, poteca mă întreabă: în ce crezi, copile, de gând rătăcit? În drum, îi răspund, și pasul gentil prin roa din iarbă trezește cântarea pădurii trecând. Pe potecă sunt umbre și potind din adânc de ispită. În ce crezi, străine, de drum hăituit? În mine, răspund, și pașii vânjos mi simt cum se avântă pe cărarea albită pândită de luna din umbră. În drum o răscruce, gorgonă urlând, pe drumuri deșarte ce te alungă semeți călător? Iubirea de oameni, îi răspund fără frică, și răscrucea dispare ca înainte să învie de o mie de ori. Un drum ca un munte, cu păduri și poteci lipsite de umbre. Fals după Esenin. Autor: Emanuel Pop. Prin cap îmi trec sănii împodobite cu pene și toate îmi sunt trase de struți. Din vifor și din focul vânăt mi-am făcut tovarăși buni și împreună, printre troiene, deja cred că am râs destul. Rănile până și ele au uitat să mă mai doară. Când mă simt rece, am învățat de acum și cu o mână îmi smulg zăpada din umeri. Apoi, cineva de pe un alt râm îmi strigă că nu e cuvincios să folosesc săniile domnului Esenin și că renii proveniți dintr-o altă speță literară, din poveștile fraților Grimm, mi-ar aduce mai mare scofală. Dar nici că m-aș opri să-mi pese și las așa, peste toate, toate, să sune clopoțelul. Și de toate astea, măi fată, zău că ar trebui să-ți pese și să-ți dovedesc aș vrea odată cum poate iubi un derbedeu și cât poate el de nefiresc să fie. Poem Vintage. Autor: Emanuel Pop. Parcul, iarna, o imensă pată alb-albastră de zăpadă. Pe potecă uit un câine, rana-ș linge, pe zăpadă sânge. Singur ești și tu ca mine, hai, o merge. Ați ascultat Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Aici Radio TV Unirea Internațional Austria, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută.